ตอนนี้ไปพึงพากันตั้งใจให้ดีตั้งใจให้เป็นปกติปกติของจิตนี่มันอยู่เฉยๆมันไม่ไปไหนมาไหนหรอกแต่ถ้ามันขาดสติแล้วมันไม่อยู่แล้วอยู่ไม่ได้มันต้องคิดจิตตังท่านแปลว่าความคิดมันก็ตรงตัวอยู่แล้วนะดังนั้นจะมาให้มันคิดไม่ได้ถ้าหากว่าปล่อยไว้โดยลำพังที่มันจะไม่คิดได้ก็เพราะมีสติควบคุมอยู่เนี่ยให้เข้าใจสติแปลว่าความระลึกได้คือระลึกเข้าไปที่จิตนั่นนะระลึกถึงจิตนั่นแหละจิตก็คือความคิดความคิดก็ออกมาจากความรู้ให้เข้าใจอย่างนั้นแล้วก็เอาสติเข้าไปกำหนดความรู้อันนั้นนะให้มันตั้งอยู่นิ่งๆไม่ให้มันปรุงแต่งอะไรขึ้นมาความหมายของการภาวนาเนี่ยเป็นงั้น มันคิดโดยไม่ได้เจตนาโดยไม่มีเหตุผลนั่นใช่ไม่ได้มันคิดลอยๆไปเฉยๆเนี่ยมันไม่ได้ประโยชน์อะไรมีแต่เกิดความรำคาญใจขึ้นมาตัวเองรำคาญตัวเองหมายก็ว่างั้นตัวเองห้ามตัวเองไม่คิดไม่ได้ก็เกิดความรำคาญขึ้นมาดังนั้นเราต้องมาสร้างสติสัมปชัญญะนี่ให้มันแก่กล้าขึ้นในดวงจิตนี้มันถึงจะควบคุมจิตนี้ให้ตั้งมั่นอยู่ได้ให้เข้าใจอย่างนั้นการสร้างสติก็คือเราระลึกเข้าไปหาความรู้นั่นนะนั่นแหละอย่าระลึกไปข้างนอกอย่าระลึกไปทางอื่นระลึกอยู่ที่รู้นั่นเหตุนั้นท่านจึงให้นึกพุทโธนั่นแหละสำหรับผู้ที่จิตใจมักจะเลื่อยเปื่อยไปไม่ค่อยรู้อะไรไม่ค่อยนึกคิดอะไรท่านจึงแนะนำให้นึกพุทโธพุทโธเกิดขึ้นตรงไหนกำหนดรู้อยู่ตรงนั้นนั่นแหละให้พุทโธมันเกิดจากความรู้อันนั้นแล้วก็ให้อยู่กับความรู้อันนั้นแหละพุทโธนั่นมันจึงยับยั้งใจไม่ให้คิดแส่สายไปทางอื่นได้ถ้าหากว่านึกพุทโธนี่ไปติดต่อกันไปเรื่อยๆอย่างนี้มันก็ดีกว่าที่เราคิดไปทางอื่นนะเพราะว่าไม่มีภัยอะไรต่อจิตใจเลยพุทโธคุณพระพุทธเจ้านี่ไม่มีสิ่งใดจะประเสริฐเท่าพระคุณของพระพุทธเจ้าแล้วดังนั้นก็ต้องทำความเลื่อมใสทำความเชื่อมั่นในใจอย่างนี้เชื่อมั่นว่าพุทโธนี่นะเป็นพระคุณอันประเสริฐหมายความว่าอย่างนั้นเป็นที่พึ่งอันล้ำเลิศไม่มีที่พึ่งอื่นยิ่งไปกว่านี้เรากำหนดในใจอย่างนี้นะ เมื่อกำหนดอย่างนี้แล้วเราก็ภาคภูมิใจว่าเราได้พระคุณอันประเสริฐมาเป็นที่ระลึกเป็นที่พึ่งอยู่ในใจนี้ก็มีปิติความอิ่มใจโดยฐานที่เราได้เกิดมาในชาตินี้นะได้เกิดมาเป็นคนแล้วก็ได้ที่พึ่งอันประเสริฐด้วยแต่บางยุคบางสมัยพระพุทธเจ้าไม่มีคนเกิดมาแล้วก็ไปนึกเอาเทวดาอินพรหมนั่นแหละมาเป็นที่พึ่งแต่เทวดาอินพรหมนั่นก็ยังมีกิเลสอยู่ยังจะต้องเที่ยวตายเที่ยวเกิดอยู่เหมือนกันกับมนุษย์นี่แหละเพราะฉะนั้นจึงไม่เป็นที่พึ่งอันประเสริฐได้สำหรับพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ทรงพระคุณอันประเสริฐหาที่สุดมิได้เพราะสร้างพระบารมีมานานนานหลายกับหลายกันท่านจึงย่นลงมาสี่อสงไขยกับนั่นนะกับแสนกับอีกด้วยมีเศษด้วยมันไม่ทราบว่านานขนาดไหนแล้วนะเนี่ยเพราะฉะนั้นนะพระองค์จึงทรงพระคุณอันประเสริฐนั่นเนี่ยเพราะพระองค์สร้างความดีมามากเหลือเกินนะถ้าไม่มากอย่างนั้นก็ไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจำเป็นเมื่อชอบใจอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วไม่นานเท่าไหร่ก็ยอมสู้ไม่ว่าแต่บางท่านก็ทอดใจพอสร้างบารมีไประหว่างกึ่งกลางนี่แล้วได้ไปทูลถามพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งที่มาตรัสรู้ในโลกนี้เมื่อพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงพยากรณ์ว่าโอ้ยังนานกว่าจะได้ตรัสรู้อย่างนี้ถ้าดังนั้นก็กลับจิตอธิษฐานขอเป็นสาวกซะเลยเมื่อกลับจิตว่ามาขอเป็นสาวกเช่นนี้ท่านบำเพ็ญเพียรไปเจริญธรรมถาวิปัสสนาไปท่านก็สามารถบรรลุอรหัตผลได้ชาตินั้นอันนี้เป็นปฏิปทาของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายดังนั้นนะกลัวว่าพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จะได้มาตรัสรู้ในโลกนี้ไม่ใช่ของง่ายๆดังนั้นพุทธบริษัทควรทำความเลื่อมใสให้มั่นทีเดียวแล้วก็พยายามประคองจิตใจตัวเองนี่แหละให้ตั้งมั่นอยู่ในพระคุณนี้ให้ได้เราอยากรู้จักว่าพระคุณของพระพุทธเจ้าวิเศษอย่างไรอย่างนี้ก็น้อมใจลงสู่ความสงบลองดูไม่ก่อเกี่ยวกับสิ่งใด เมื่อจิตสงบลงไปแล้วมันก็รู้ได้พออนุมานได้ว่าพระพุทธเจ้านี่พระองค์ทรงละอาสวะกิเลสขาดจากพระขันธสันดานก็โดยอาศัยความสงบนี่แหละเป็นพื้นฐานก่อนถ้าพระองค์ไม่ทำจิตให้สงบได้อย่างนี้พระองค์ก็จะไม่ได้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณเลยเพราะว่าเมื่อจิตไม่สงบแล้วปัญญาไม่เกิดก็จะไม่มองเห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารนี้โดยแจ่มแจ้งเมื่อไม่เห็นทุกข์เห็นภัยแล้วก็ไม่เบื่อนั่นเอง ก็ย่อมคล้องอยู่ในโลกนี้เป็นธรรมดาอันนี้ผู้ที่ไม่ได้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ามันก็มีทุกข์เหมือนกันนั่นแหละให้พากันดำริตรีตรองให้ดีอันมีตัณหานี่แหละมันก่อให้เกิดทุกข์ไม่ว่าใครๆที่ยังท่องเที่ยวอยู่ในสงสารเนี่ยอาศัยตัณหานี่แหละก่อให้เกิดทุกข์นานาประการนะให้พึงเข้าใจตัณหามันก็เกิดจากจิตที่ไม่สงบนั่นแหละจิตที่ไม่สงบนั้นมันทำให้เกิดความอยากได้อันโน้นอยากได้อันนี้อยู่อย่างนั้นแหละพลิกไปพลิกมาคว้าอันนี้ได้เอ้าวางจากอันนี้ไปคว้าใส่อันโน้นเหมือนกับลิงที่กระโดดโลดเต้นไปในป่าคว้าใส่กิ่งไม้กิ่งนี้แล้ววางจากกิ่งนี้คว้าใส่สิ่งนั้นไปแต่ไม้ในป่านะมีน้อยต้นที่จะมีผลให้ได้บริโภคอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นแหละจิตใจของคนเราเนี่ยเที่ยวเล่ร่อนไปในอารมณ์ต่างๆไม่ค่อยมีสาระแก่นสารอะไรอารมณ์ต่างๆในโลกนี้น้อยอย่างที่จะมีสาระแก่นสารเหมือนกับต้นไม้อยู่ในป่านั่นเองมีน้อยต้นที่จะมีผลให้ลิงได้บริโภคกันให้พากันเข้าใจความคิดหรืออารมณ์ของจิตใจว่ามันส่วนมากไม่มีสาระประโยชน์อะไรดังนั้นน่ะพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงวางระเบียบไว้ให้ผู้ทำใจให้สงบแล้วนั้นมาเจริญปัญญาก็ให้กำหนดเอากรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งมาเป็นอารมณ์เครื่องเพ่งเครื่องพิจารณาไม่ใช่ทรงสอนให้พิจารณาปรัมปราทั่วไปไม่ใช่ต้องให้เลือกสิ่งที่จะเอามาเป็นอารมณ์ของปัญญานี่หรือของจิตนี่โดยมากพระพุทธองค์ก็ทรงเลือกเอาขันห้านี่ก่อนอื่นทั้งหมดเอาขันห้านี่เป็นอารมณ์ของปัญญาปัญญานั่นเพ่งพิจารณาตรวจตราอยู่ในขันห้านี้ทำไมล่ะจึงมาเพ่งพิจารณาอยู่ในนี้ก็เพราะจิตใจมันยังไม่รู้แจ้งขันห้านี้ยังยึดมั่นถือมั่นในขันห้านี้อยู่ดังนั้นถ้าหากละเลยขันห้านี้เสียแล้วจิตนี้มันก็หลุดพ้นจากทุกข์ในสงสารนี้ไปไม่ได้เลยแม้จะไปรู้สิ่งอื่นนั้นมันก็ไม่เท่ากับรู้ขันห้านี้เพราะขันห้านี้มันเป็นที่อาศัยของดวงจิตจิตนี่จึงยึดถืออยู่ในขันห้านี้ไม่ยอมปลงไม่ยอมวางมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะก็จึงได้เป็นทุกข์เดือดร้อนนั่นแหละเวลาขันห้านี่มันวิบัติแปรปรวนไปจิตนี่ก็แปรไปตามมันขันห้าเศร้าโศกเสียใจพิไรลำพันต่างๆเพราะเสียดายอะไรในขันห้าหรือบางทีก็กลัวกลัวตายเพราะมันสำคัญว่าเราตายนี่มันจึงได้กลัวนั่นนะมันสำคัญว่ามีเราอะมันเป็นงั้นมันสำคัญว่ามีเรามีเขาทำใจเข้มแข็งไม่ได้เลยทำไมถึงว่าอ่อนพับเหมือนกับยอดไม้ถูกไฟลน ไอ้อย่างนี้นะมันจะไปพ้นทุกข์ได้ยังไงอ่ะนอนอยู่หมดคืนยังไม่รู้จักอิ่มอันนี้เลยคนเราเนนสามเณรน้อยอุปถากพระอรหันต์500รูปก็ตั้งใจมีศรัทธาอุปถากจริงๆแต่เอาไปเอามาแล้วก็มันเหนื่อยอ่ะไม่ได้หลับได้นอนบนสิบะนี่อันนี้เฮ้ยเรานี่ทำแต่กิจธุระเกี่ยวกับอุปถากพระเถระเหล่านี้ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยตายไปแล้วก็เลยไปเกิดเป็นกาลนาคอยู่ในก้นบาดาล นู่นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งมาตรัสรู้ในโลกเมื่อพระองค์เสี่ยงถาดทองคำถาดทองคำจมลงไปกระทบกับพื้นหินเสียงดังแล้วจึงค่อยตื่นขึ้นครั้งหนึ่งแล้วก็ไปเก็บเอาถาดทองคำนั้นไว้ครับเสร็จแล้วก็ไปนอนอีกนอนหลับอยู่นั่นจนว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ที่สองลงมาเสียงถาดทองคำถาดทองคำไหลขึ้นไปเบื้องเหนือแล้วก็จมลงไปก็ไปกระทบกับถาดทองคำขององค์ที่หนึ่งนั้นเอากาลนาคก็ตื่นขึ้นครั้งหนึ่งพอตื่นขึ้นมาแล้วแหมวันนี้ก็ตรัสรู้ไปแล้วองค์หนึ่งแล้ววันนี้ก็มาตรัสรู้อีกพระองค์หนึ่งแสดงความชื่นชมยินดีแล้วก็ไปเก็บถาดทองคำนั้นเอาไว้ทางใต้เอาถาดพระพุทธเจ้าพระองค์ที่หนึ่งนั้นไว้ข้างบนเพราะว่าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระองค์มาตรัสรู้ก่อนในพัทธกัปนี้ได้แก่พระกกุสันโธเลยมาตรัสรู้ก่อนเพื่อนดังนั้นเนี่ยความหลับความนอนนี่มันก็เป็นกรรมมาหนึ่งเหมือนกันเนี่ยเมื่อบุคคลใดชอบหลับชอบนอนมากๆจะนี่กรรมมันก็แต่งให้ไปเกิดเป็นงูเหลือมถ้าไม่ไปเป็นกาลนาคก็ดีให้ไปเกิดเป็นงูเหลือมงูเหลือมนี่มันชอบนอนน่ะนอนอยู่อย่างนั้นเนี่ยท่านพอมีสัตว์อันใดอันหนึ่งเดินมาใกล้ๆกับตัวเข้าไปอย่างนี้เราก็ตื่นขึ้นพอตื่นขึ้นแล้วก็กอดรัดเอาสัตว์เหล่านั้นมากินเป็นอาหารอันนี้เป็นธรรมเนียมของงูเหลือมอันหนึ่งดังนั้นนะคนเราถ้าชอบหลับชอบนอนมากๆอย่างนั้นเนี่ยกรรมมันก็แต่งให้แล้วต้องให้ไปเกิดเป็นงูเหลือมเป็นอย่างนั้นกรรมนี่มันยุติธรรมก็แต่ใจมันชอบอย่างไรกรรมมันก็แต่งให้ไปอย่างนั้นต้องพิจารณาดูคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่พระองค์ทรงยกเรื่องกาลนาคมาแสดงให้พุทธบริษัททั้งหลายฟังก็เพื่อที่จะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้รู้อำนาจแก่ความหลับความนอนให้ไปฝึกตนทรมานตนทำใจเข้มแข็งทำสติให้เข้มแข็งทำความรู้ตัวอยู่เสมอไม่ให้ลืมตัวเอาชนะความง่วงให้ได้ เมื่อเอาชนะโกงวงไม่ได้ก็ไม่ได้รู้แจ้งในธรรมของจริงธรรมของจริงมีอยู่ต้องอยู่ก็รู้ไม่ได้ตัวแต่เคลิ้มหลับไปอยู่งั้นมันจะเอาอะไรมารู้ได้อยู่นั่นอันนี้มันจะรู้แจ้งในขันธ์ห้านี้ได้มันก็เพราะอาศัยจิตใจนี่สงบแล้วก็เบิกบานผ่องใสทันทั้งว่าใจนี้สงบเป็นสมาธิจริงๆความง่วงมันก็หายไปมันไม่ได้มาครอบงำกายใจของคนอยู่ได้เพราะว่าใจเนี่ยมันเป็นใหญ่กว่ากายพอใจเบิกบานใจสงบเข้าไปเท่านั้นมันก็มีอนุภาพสามารถทำให้ร่างกายนี้สดชื่นอยู่ได้นี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องพิจารณาให้ดีอย่าให้ความง่วงมันครอบงำขันห้าอันนี้มันก็อย่างว่ามานั่นน่ะมันเกิดมาแต่เมื่อไรอ่ะมันถ่ายทอดกันมาเป็นทอดๆถ้าเราจะย้อนหลังคืนไปว่าเราเอากำเนิดเกิดเป็นขันธ์ห้านี้ขึ้นมาแต่เมื่อไรนี่ไม่มีทางจะรู้ได้แม้แต่พระพุทธเจ้าพระองค์ก็รู้ไม่ได้ว่าชาติความเกิดนี่เนี่ยมันตั้งขึ้นมาแต่เมื่อไรพระองค์ก็รู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงได้ทรงตรัสด้วยว่าวัฏสงสารอันนี้เบื้องต้นไม่ปรากฏแต่ปรากฏในเบื้องปลายอะไรที่เบื้องปลายปรากฏความตายนั่นแหละความตายมันปรากฏจริงๆเลยแต่วันนี้ในตอนต้นนั้นไม่ทราบว่าชีวิตจิตใจอันนี้มันตั้งเข้าขึ้นมาแต่เมื่อไรนี่ไม่มีใครรู้เลยพระองค์เจ้าจึงมารู้เอาตอนที่พิจารณาปฏิจจสมุปบาทนี่ว่าเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยเนี่ยจึงให้เกิดสังขารก็เพราะจิตนี่แหละไม่รู้เมื่อจิตไม่รู้แล้วเช่นจิตไม่รู้จักบาปอย่างนี้นะมันก็ใช้กายใช้วาจาไปทำบาปเมื่อจิตไม่รู้ว่าทำอย่างนี้พูดอย่างนี้เป็นบุญกุศลอย่างนี้เมื่อมันไม่รู้แล้วมันก็ทำไม่เป็นกราบพระอย่างนี้ก็ไม่เป็นนะคนไม่รู้อ่ะบางคนก็เพียงแต่ยกมือไหว้เท่านั้นนะบางคนก็ก้มหัวลงหน่อยนึงถ้ารู้อย่างนี้แล้วก็เรื่องการกราบพระนี่มันก็ต้องนั่งคุกเข่าประนมมือท่านเรียกว่าเบญจางคประดิษฐ์กราบประกอบไปด้วยองค์ห้าเข่าสองศอกสองหัวหนึ่งศอกก็เอาลงสู่พื้นทั้งสองศอกนั้นเข่าทั้งสองเข่าก็คุกเข่าไว้แล้วก็น้อมหัวลงพร้อมทั้งเหยียดมือออกไปอย่างนี้ให้ราบลงพื้นนู่นให้หน้าผากมันก้มลงจดฝ่ามือนู่นอันนั้นท่านจึงเรียกว่ากราบถูกต้องตามทํานองครองธรรมนี่เมื่อไม่รู้แล้วก็ทําไม่เป็นนะเพียงแต่ยกตัวอย่างให้ฟังแค่การกราบการไหว้นี่ก็ยังไม่รู้เนี่ยคําว่าอวิชชานะแล้วเรื่องที่ลึกซึ้งกว่านี้มันจะไปรู้ได้ยังไงอ่ะเรื่องบาปบุญคุณโทษอย่างนี้นะไปรู้ได้ยังไงอ่ะแต่การกราบการไหว้นี่ยังทำไม่เป็นนะยังไม่รู้อ่ะทีนี้เพราะ มันไม่รู้จักว่าสิ่งนี้เป็นบาปนั่นน่ะจิตมันก็จึงคิดขึ้นมาด้วยอำนาจแห่งตัณหามันจึงคิดอยากจะไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนั่นมาเลี้ยงรูปกายอันนี้มันจะคิดไปฉกไปฉวยเอาสมบัติของผู้อื่นมาเลี้ยงชีวิตของตัวเองและครอบครัวพอไม่รู้นั่นแหละมันจึงไปร่วงเกินสามีหรือภรรยาของคนอื่นในทางประเวณีนี่เพราะไม่รู้นั่นแหละจึงเจตนาพูดเท็จพูดให้เคลื่อนคลาดจากความเป็นจริงหวังที่จะหลอกลวงคนไม่ฉลาดนั้นให้หลงเห็นผิดไปตามคำพูดของตนให้เขาเสียทรัพย์เสียสินเพราะไม่รู้ว่ามันจะเป็นกรรมเป็นเวรตามสนองตนไปนั่นแหละมันถึงค่อยพูดเท็จคนเรานะเพราะไม่รู้นั่นแหละถึงได้ดื่มเหล้าเมาสุรากัญชายาฝิ่นเฮโรอีนของเสพติดให้โทษต่างๆในโลกนี้เพราะไม่รู้ว่ามันมีโทษนึกว่าน้ำนี่มันดื่มเข้าไปแล้วมันทำให้เกิดความสนุกสนานล่าเริงบันเทิงคล้ายๆกับว่าจะต่ออายุให้ยืนยาวนานไปนู่นนะความรู้สึกของนักดื่มนะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสว่าเพราะไม่รู้นี่แหละจึงเป็นเหตุให้คนเราทำดีบ้างทำชั่วบ้างทำไม่ดีไม่ชั่วบ้างนี่ไม่รู้จักคัดเลือกหมายความว่างั้นแหละมันไม่รู้อ่ะถ้ามันรู้เช่นนี้มันก็รู้จักคัดเลือกนะรู้จักคัดเลือกว่าอันนี้คือความชั่วเป็นความโลภความโกรธความหลงนี่เป็นความชั่วเป็นมูลเหตุให้คนเราทำบาปกรรมใส่ตัวเองอย่างมันก็ละไม่สะสมความโลภโกรธหลงอันนั้นเลยมันก็เพียรละออกไปเรื่อยๆละออกจากจิตใจนี่ละความโลภความตนีด้วยการให้ทานละความโกรธความพยาบาทต่างๆด้วยการสมาทานมั่นในศีลละความหลงด้วยการเจริญภาวนาบ่อยๆภาวนาเอาจนมันรู้ตัวอย่างนี้นะจนรู้ตัวเลยรู้ว่าขันธ์ห้าอันนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรที่เราจะมายึดถือเอาไว้ด้วยอำนาจแห่งความพอใจความยินดีต่างๆนี่เพราะนั่นแหละมันก็แตกดับทำลายไปมันเป็นอย่างนั้นมันไม่ตั้งยั่งยืนอยู่ได้มาภาวนาลงไปจนมันรู้สึกตัวอย่างนี้จนรู้ว่าดวงจิตหมายเอาดวงจิตนี่แหละมาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงมาอาศัยอยู่สิ่งที่มันทนได้ยากทนลำบากมาอาศัยอยู่ในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนของตนจริงจังอะไรเลยอย่างนี้มันทำให้เกิดความรู้ขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยท่านจึงเรียกว่าวิปัสสนาเรียกว่ารู้แจ้งตามความเป็นจริงดังนั้นอย่าพากันประมาทผู้ใดประมาทไม่ภาวนาไม่เพ่งพิจารณาให้เห็นขันธ์ทั้งห้าตามเป็นจริงก็หลงง่วงอยู่ในสงสารอยู่เนี่ยเพราะว่าเมื่อมันสำคัญว่าเป็นตัวเป็นตนแล้วมันก็ไม่รู้แย่งในบาปในบุญในคุณในโทษต้องก็ใช้ขันห้านี่ไปทำบาปบ้างทำบุญบ้างไปอย่างนั้นเนี่ย แล้วก็ต้องได้เสวยผลทั้งสองอย่างนั่นแหละแต่คนละทีกันคราวใดบุญให้ผลก็มีความสุขความเจริญไปคราวใดบาปให้ผลก็ได้ประสบความทุกข์ความเดือดร้อนไปเป็นงั้นดังนั้นนะผู้มีปัญญาท่านพิจารณาเห็นเหตุเห็นปัจจัยของชีวิตดังกล่าวมานี่นะจึงไม่ถือมั่นในขันห้านี้ว่าเป็นตัวเป็นตนปล่อยวางวันนี้นั่นนะปล่อยวางแล้วก็รวมจิตอยู่ตั้งมั่นเป็นปกติอยู่ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นพระอรหันต์ทั้งหลายท่านจึงไม่มีอารมณ์อะไรมากมายท่านไม่มีความคิดมากมายอะไรท่านคิดแต่ในเรื่องที่จำเป็นเท่านั้นเองเรื่องที่ควรจะคิดเท่านั้นเมื่อไม่มีเรื่องจำเป็นอะไรที่จะต้องคิดแล้วท่านก็สงบอยู่เป็นหนึ่งอยู่ภายในเท่านั้นเองสงบนิ่งอยู่พร้อมด้วยสติพร้อมด้วยญาณอันวิเศษที่ท่านได้ทำให้เกิดให้มีขึ้นแล้วนั้นดังนั้นแหละการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนานี่ก็ให้พึงเข้าใจความมุ่งหมายที่แท้จริงนะความมุ่งหมายที่แท้จริงนั่นก็อยู่ตรงที่ฝึกจิตนี่ไปให้มันละกิเลสไปเรื่อยๆแล้วมันจะได้เข้าสู่ความสงบอันยอดเยี่ยมที่ท่านเรียกว่าพระนิพพานดังแสดงมา